Do 27 października i wybierz swoją Skodę z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Samolot do Szczecina awaryjnie lądował na lotnisku Chopina. W środku maszyny pojawił się dym. W Senacie ostatni dzień ostatniego posiedzenia tej kadencji. Na miejscu jest nasz reporter, za chwilę zapytamy go, jaki jest plan na dzisiaj. Na ekrany kin wchodzi Ikar, legenda Mietka Kosza. Jak mówi reżyser, to historia niewidomego geniusza fortepianu. Awaryjne lądowanie samolotu na lotnisku Chopina w Warszawie. Maszyna Polskich Linii Lotniczych LOT ze stolicy do Szczecina musiała zawrócić z powodu zadymienia w środku maszyny. Na pokładzie były 52 osoby, 48 pasażerów i 4 pracowników LOT-u. Samolot wystartował o 7.22. Na miejscu miał być godzinę później. Po kilku minutach jednak maszyna zawróciła. Samolot szczęśliwie wylądował. Ewakuowane było 52 osoby z pokładu samolotu. Okazało się, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Był tylko tak naprawdę dym, pożaru nie było. Mówił Maciej Jabłoński ze Stołecznej Straży Pożarnej. Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie czekają na podstawienie maszyny zastępczej. Ta sama maszyna miała później wylecieć ze Szczecina do Warszawy, dlatego ten lot też będzie opóźniony. Obrady wznowił Senat. To ostatnia prosta ostatniego posiedzenia tej kadencji. W Senacie jest Michał Fabisiak. Witaj. Dzień dobry. Michale, co dzisiaj mają w planach senatorowie? Zacznę może od tego, co już się wydarzyło. W pierwszej godzinie dzisiejszych obrad Izba podjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2020 rokiem Jana Marii Bocheńskiego. Izba rozpatrzyła też 3 inne uchwały. Dotyczą one ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Pawła II oraz Bitwy Warszawskiej. Senat rozpatrzył także uchwałę z okazji przyznania Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla. Głosowania w tej sprawie zaplanowano na koniec posiedzenia. Jeszcze dzisiaj Senat zapozna się ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 rok. Natomiast w bloku głosowań senatorowie podejmą decyzję m.in. w sprawie nowelizacji kodeksu karnego czy nowelizacji kodeksu drogowego. Ten drugi akt prawny wprowadza do przepisów ruchu tak zwany korytarz życia oraz jazdę na suwak. Blok głosowań planowany jest około godziny 14. To był z Sejmu z Senatu Michał Fabisiak, a przypomnę, że 12 listopada będzie pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu nowej kadencji. Taką informację o poranku przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jutro mija 35. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, zamordowanego przez bezpiekę. Główne uroczystości będą w Warszawie, a także we Włocławku, przy miejscu, gdzie wyłowiono jego ciało. Spod krzyża pomnika na włocławskiej Zaporze wyruszy procesja z relikwiami księdza Jerzego Popiełuszki do Sanktuarium Męczeństwa. Ordynariusz włocławski odprawi w nim mszę świętą. Biskup Wiesław Mering przypomina księdza Jerzego Popiełuszka jako prawdziwego człowieka Kościoła. Ja myślę, że można tak powiedzieć o człowieku wtedy, kiedy troskę i interesy społeczności stawia wyżej niż swoje własne. Także dziś wieczorem w domu Amikus w Warszawie odbędzie się Wieczór Świadków. Swoim wspomnieniem podzieli się m.in. starszy brat księdza Jerzego Popiełuszki, Józef Popiełuszko. Wspomina jedno z ostatnich spotkań ze swoim bratem w rodzinnej Suchowoli. Powiadał, że ma różne takie zajście, naloty, że do mieszkania wrzucili cegłę z wybuchem, samochód pomalowali, tu śledzą jego, jak jedzie w nasze strony. No ale my powiedział, że wszystko jest przygotowane. Jutro wieczorem w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki odbędzie się uroczysta msza święta z modlitwą o kanonizację księdza Jerzego Popiełuszki. W świątyni zostanie wystawiona także sutanna kapłana, niemy świadek jego męczeńskiej śmierci. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Ikar, legenda Mietka Kosza wchodzi dzisiaj do kin. To historia niewidomego geniusza fortepianu. Opowieść o człowieku, który starał się przełamywać bariery. Opowiada reżyser Maciej Pieprzyca. Myślę, że ta historia skłania do refleksji. Chciałbym, żeby skłaniała do refleksji, bo to nie jest rozrywka. Chociaż staraliśmy się, żeby to też nie był film jakoś strasznie dołujący, bo mnie tak kosztuje, żeby miał duże poczucie humoru. W rolę Mieczysława Kosza wcielił się Dawid Ogrodnik, który mówi, że jego ulubionymi fragmentami były sceny koncertów. Ja cały czas marzyłem, żeby grać, żeby już siedzieć przy fortepianie, więc ja mogłem tych scen dubel za dublem ciągnąć, ile wlezie, bo gdzieś mi utkwiło w głowie, że Mieczysław Kosz mówi takie zdanie, które jest dosyć dla mnie istotne. Ja się po to narodziłem, żeby dla was grać. Ikar, legenda Mietka Kosza na tegorocznym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymał Srebrne Lwy. To był serwis Trójki.

tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child. We know that you are, and I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you. 'Cause you. Zastanawiam się, ale tylko czasami i przez chwileczkę, jak to jest, że kochamy zespół, ma na liście miejsce pierwsze, drugie, trzecie, piąte, pierwsza dziesiątka, no a potem nagrywa płytę, pierwszy singiel poszedł, drugi singiel poszedł. No ale tak to widać jest na świecie. Simply Red, Sweet Child, nie widzę go w pierwszej pięćdziesiątce, ale kto wie, może do godziny 12 się wszystko zmieni. Teraz pora na taśmociąg. Wybierają Państwo takie wynalazki, już teraz bym powiedział, bo właściwie wszystkie prawie utwory graliśmy już tutaj. No ale taki wynalazek to jest z grupy Lombard, utwór zatytułowany Bye Bye Jimmy. Lombard miał 34 utwory na liście w historii, a to jest 8 w kolejności. Pojawił się na liście 16 kwietnia 83 roku. Spędził tylko 5 tygodni, no ale to też kawałek historii. Polecam przy okazji Archeo alp3.pl. Bye Bye Jimmy Lombard. Mam nadzieję, że to miała być ta wersja 5 minut i koncertowa i ona pojawiała się na liście w 83 roku. Bye Bye Jimmy, zespół Lombard. 25 minut do godziny 11. Kiedy zauważyłem, że kiedy gramy deszczowe piosenki, to deszcz nie pada. No to Bach. Mówiłem, niech sobie pada deszcz, będą rosły grzyby, ale w tym roku moja wątroba nie zniesie tego wysypu, jaki nastąpił, więc na razie może niech nie pada. Za to Sosnowski w piosence Deszcz w zestawie do głosowania polecam. Jeszcze Skubas. Byłaś mi matką sposobu na złe dni. Kołysane, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił w szaro codzienność. Czas nauczył

często błądzimy jak węgle. Od klubu do klubu, od klubu do klubu, wciągnęło nas to miasto. Może ludzi pełnych on, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Może ludzi pełnych hol, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Zostań ze mną jeszcze moment. Lepiej chwilę spędza się we dwoje. Zostań ze mną jeszcze moment. Jeszcze moment. Chodźmy, chodźmy na szklankę przy pasją. Chodźmy, chodźmy na jedną lub dwie. Chodźmy, chodźmy na szklankę przy pasją. Chodźmy, napijmy się. Hey! Sztorm, my dwa wilki w stadzie owiec. Może ludzi pełnych hol, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Tak, to jedna z nowości wystawię do głosowania. Jeremi, młody Jeremi, szklanka przy patio. Polecam Państwu polskieradio.pl ukośnik trójka. Jeszcze godzina i kwadrans i zamykamy dzisiejsze notowanie. Autopromocja. Monika Milewska, Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. To będzie wydarzenie. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wiatr zrodził się z falowca. Z ogromnej bryły, która przecięła powietrze. W roli inżyniera wizjonera usłyszymy Piotra Adamczyka. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Za 13:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś 6 premier. Kino familijne reprezentuje nowa propozycja ze studia Disneya. Właściwie nowa i stara zarazem, bo Czarownica 2 to kontynuacja historii z przeboju kinowego sprzed 5 lat. Akcja filmu zresztą rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach znanych nam z Czarownicy. Powraca więc Diabolina i Aurora, a wraz z nimi oczywiście Angelina Jolie i Elle Fanning. Pojawia się także Michelle Pfeiffer. To coś dla wszystkich, którzy lubią kino fantasy i zrealizowane z rozmachem baśnie. Młodszych widzów ma szansę zainteresować również norweska komedia Co gryzie Gilberta Grima. Trochę to też dramat, bo 11-letni tytułowy bohater z różnych powodów ukrywa przed światem silną alergię na jajka. I jak na złość, nimi właśnie przez wszystkich jest karmiony. A że jest nowy w mieście, to też zależy mu na dobrych relacjach z otoczeniem, czego jego przypadłość na pewno nie ułatwia. W końcu jednak i na to znajdzie się sposób. Do filmowej przeszłości, w tym wypadku już sprzed dekady, powracają twórcy filmu Zombieland Kulki w łeb. Bohaterowie tej pełnej akcji amerykańskiej komedii wciąż muszą sobie radzić w coraz większym środowisku zombiaków. No i znowu w głównych rolach charakterologicznych antagonistów Woody Harrelson i Jesse Eisenberg. W znacznie już poważniejszy temat wprowadzi nas dramat rzeka. To nieco egzotyczna koprodukcja Kazachstanu, Norwegii i Polski. Film opowiada historię wielodzietnej rodziny, żyjącej w zgodzie z naturą i tradycyjnymi wartościami. Oto nie trudno, bo bohaterowie mieszkają w małej, oddalonej od świata kazachskiej wiosce. Do czasu jednak, bo wraz z odwiedzinami kuzyna z miasta, w ich domu pojawia się przedmiot, moglibyśmy powiedzieć, raczej z naszego świata, czyli tablet. Rzecz nieduża, jednak jak się okazuje, wprowadzająca silną destrukcję w dotychczasowe ustabilizowane rodzinne relacje. Przedostatnia z dzisiejszych premier to francuski dramat historyczny Portret kobiety w ogniu. Wypełniony niemal wyłącznie kobiecą energią film kostiumowy, jego akcja rozgrywa się w 1760 roku, w swym przesłaniu jest jednak bardzo współczesny. to też laureat tegorocznego festiwalu w Cannes, między innymi w pełni zasłużenie za scenariusz. Aktualna nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Najlepszy Film Roku wyraźnie wskazuje, że warto nie przejść wobec niego obojętnie. No i wreszcie polska premiera, czyli Ikar, legenda Mietka Kosza. Obsypany nagrodami w Gdyni, w tym Srebrnymi Lwami, nowy film Macieja Pieprzycy. To nie był łatwy film, to nie był łatwy projekt. To było duże ryzyko z wielu względów, a również to, że to w końcu jest film muzyczny, nigdy nie robiłem wcześniej filmu muzycznego. Tak, myślę, że jestem zadowolona, a zobaczymy, jak widzowie odbiorą ten film. Zobaczymy też kolejną znakomitą kreację aktorską Dawida Ogrodnika w głównej roli, a obok niego na ekranie m.in. Justynę Wasilewską, Jowitę Budnik i Piotra Adamczyka. Ikar, legenda Mietka Kosza, to film, który Trójka rekomenduje swoim słuchaczom w tym tygodniu szczególnie. Premiery filmowe przeglądał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy za 10.11. Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah. Birra calda e ghiaccio sei. Cosa sono qui? Cosa faccio qui? Se volei, casomai, yeah. Ma che bel suono sei. Libertà, ti ignorai, yeah. Oggi no, non lo farei. Oggi no. Forse mai come vuoi, yeah. Trattenerti non potrei. Mi dispiace, sai, è la verità. Casomai seguo lei, yeah. Che bel sapore hai. Libertà, ti scordai, yeah. Oggi no, non lo farei. Oggi no. Sanguinai io per te, yeah. Ma i tuoi confini ormai sono orizzonti miei, visto che oggi no, non lo farei. Tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.